Hola, molt bon dia. Encetem jornada, ho fem de nou parlant de temperatures que seran altes aquest migdia. Ara mateix encara són fresquetes cap a les valls, van remuntant ràpidament després d'una nit encapçalada altra vegada per la inversió tèrmica realment bastant marcada cap a cotes mitjanes del Pirineu. Repassem abans de res també algunes temperatures màximes d'ahir, que déu-n'hi-do com es van disparar cap a la Cerdanya, Principat d'Andorra, punts de l'Alt Urgell. 23 graus fou la màxima a Guils de Cerdanya, 22 graus a la Seu d'Urgell, també Escaldes en Gordany, la mateixa temperatura que van tenir, per exemple, a la ciutat de Lleida. Avui esperem un dia radiant, un dia primaveral, amb aquest ambient gairebé de màniga curta al centre del dia, temperatures si fa no fa com les d'ahir, molt de sol, aquest matí també a la tarda, i tenim la vista posada en el cap de setmana, començaran a arribar alguns canvis, baixaran les temperatures, començaran a caure alguns ruixats a les tardes, sobretot en punts de muntanya, uns canvis que podrien ser més evidents en dies posteriors.